حَبِّبُ اللّٰهَ اِلَى عِبَادِهِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah'ı kullarına sevdirin ki bu sizden bir şey olsun, çağrı. Allah da sizi sevsin. Allah sizi sevmesini onu kullarına sevdirmenize bağlamıştır, diyor. İnsanlığın iftihar tablosu El-mü'minü lezî yuhalitun nâs ve yasbiru alâ ezâhum âzemu ecren herhalde. Âzem hayır değil de âzemu ecren minel mü'mini lezî la yuhalitun nâs ve la yasbiru alâ ezâhum buyuruyor. O mümin ki, biraz bu molla ağzıyla tercüme ediyorum, kusura bakmayın. Çok molla da olamadım ben. El müminul lezi yuhalitun nas ve yesbiru ala zahum. İnsanların içinde yaşar, karışır, onlarla beraber olur. İnsan diyor yani. Müslüman, dinsiz, Hristiyan, Yahudi. Kendi o yüksek değerlerini onların ruhuna duyurmak. Gönlünün enginliklerinde yatan bu güzellikleri onların gönüllerine boşaltmak için evvela yakınlık dediğimiz o şeyi tesis eder. Evvela inandırır kendisine. İyi bir insan olduğunu ortaya koyar. Bu insandan zarar gelmez dedirtir çevresine. Hangi dinden olursa olsun mesajını sunması adına bu çok önemli bir çağrıdır. Çok önemli bir haldir. Eğer size ters, düşüncenize ters, mefkurenize ters, dünya görüşünüze ters, insanlara karşı katı öyle bir tavır alsanız, onları kaçırırsınız, maksadınızın aksiyle tokat yersiniz. Allah'ı sevdirelim derken nefret ettirirsiniz. Bu şiddetli, bu hiddetli, bu gılzetli, bu fezazetli insanların bahsettikleri Tanrı da derler herhalde bunlar gibi. O da yakan, yıkan böyle, insanlara haddini bildiren öyle değil. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ Allah ahlakıyla ahlaklanın. Nasıl muamele yapıyor? Kendisini inkar ediyorlar. Melekler ona kız olarak nispet ediyorlar. Mesih'i evladı diyorlar. Onun yanında arşın bir yanına oturtuyorlar. Üzeyre üluhiyet kesip biçiyorlar. Karamitenin yaptıkları gibi başlarındaki insanları bir nevi ilah gibi görüyorlar. Suriye'deki sergerdanların yaptıkları gibi başlarındakini ilah gibi görüyorlar. Tecessüm ve tecessüt etmiş bir ilah gibi görüyorlar. Allah Celle Celaluhu hemen birdenbire yerin dibine batırmıyor bunları. وَلَوْ يُعَقِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُعَخِرُهُمْ اِلَى جَلِمْ سَمَّةٍ Zulmettiklerinden dolayı Allah Celle Celaluhu o insanları helak etseydi, yeryüzünde definen bir canlı kalmazdı. Çünkü herkesin bir çeşit, bir manada çok kötü bir olumsuzluğu vardır, bir zulmü vardır, bir haksızlığı vardır. Allah mehil üstüne mehil veriyor. Derlenirler, toparlanırlar, kendilerine gelirler, yanlışlarını düzeltirler, istikamete yönelirler, benim rızamı kazanırlar, cennete ehil hale gelirler. Bu ilahi ahlaktır. Bu ilahi ahlakla takalluk etmek, geçen de bir münasebetle dendiği gibi, gerçi o menkıbe. Seyyidina Hazreti İbrahim'de öyle bir Allah alakası var ki, onun için ona Halilullah denmiş. Halilullah. İbrahim Halilullah. Musa Kelimullah. İsa Ruhullah. Muhammed Habibullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhim. Allah'la öyle kavi bir irtibatı var ki bütün dünyaları onun bir küçük sevgisi adına feda edebilir. Misafir geliyorlar, önlerine yemek getirip koyuyor. Allah'a inanıyor musunuz diyor. Diyorlar ki hayır inanmıyoruz. Ben size yemek vermiyorum diyor. Anında vahiy geliyor. Ya İbrahim diyor. Onlar senelerden beri beni inkar ediyorlar. Ama ben ne su olarak, ne hava olarak, ne yiyecek olarak rızıklarını kesmedim onlar. tehallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. İyiliğe iyilik herkesin karıdır. Kötülüğe iyilik er kişi karıdır. Olumsuzlukları olumlu tavırlarınıza yumuşatın. Kırın onları. Onların tesirlerini kırın. O insanları olumsuzluktan kurtarın Allah'ın izniyle. Bu ancak yakın durmakla. Bir yönüyle belki onların kapaması gerekli olan mesafeler vardı aranızda. Efendi siz zahmet etmeyin. O mesafeyi biz kapatır sizin yanınıza geliriz diyerek bu felsefeyle, bu espriyle onların yanına gitme, ayaklarına kadar gitme. Temel felsefemiz bu. Evet. El-mü'minullezî yuhâlitun nâse ve yasbir alâ zâhum hâzemu ecren minel mü'minillezî lâ yuhâlitun nâs ve lâ yasbir alâ zâhum. İnsanlar içinde yaşayıp onlardan gelecek eziyetlere katlanan mümin ecri, sevabı, mükafatı nezd-i uluhiyette. Ben kendi başımın çaresine bakacağım, celvet yapacağım, bir mağaraya çekileceğim, şahsi füyüzat hislerimle meşgul olacağım, kendimi kurtarmaya bakacağım. İnsanların iftihar tablosu birincisi ikincisinden hayırlıdır buyuruyor. Şahsi kemalat, şahsi füyüzat hisleri, şahsi cennet. Yine çok iyi bildiğiniz bir hususu arz edeyim. Abdülkuddus Hazretleri, önemli velilerden bizzat, Allah dostlarından, insanların iftihar tablosu diyor, o yedi kat sema keyfiyeti bizim için meçhul. Buğutlar, derinlikler, bütün o derinlikleri aştı. Enbiya-i Zam makamına ulaştı. Geçti onların hepsini. Bütün o makamları geçti. Kabe Kavseyn-i Evedin'e vücub ve imkan arası bir noktaya ulaştı. İnsanları fanilerden ayıran ve baki ufkunu ulaştıran bir noktaya ulaştı. Kabe Kavseyn-i Evedin'e. İnsanları fanilerden ayıran bir noktaya ulaştı. Cenneti gördü. Berzahi vücutlarıyla Allah'ın ni'am-ı sübhanesini gördü. Bütün bunlar karşısında Hazreti Pir'in ifadesini burada girdi yapayım ben. Diyor ki dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez diyor. İşte onların hepsini gördü. Hepsini gördü ama başı dönmedi. Bakışı bulanmadı. Döndü geriye geldi. Bu güzelliklere insanları ulaştırmak için benim onların içinde olmam lazım. Hem de Mekke'de yani. Hem de yeni Uşabül Ebu Talip boykotundan kurtuldukları dönemde. Hatice validemizi radiyallahu anha elfe merratin Ebu Talib'i kaybettiği hüzün senesi deniyor. Habibim mahzun olma, iki şey kaybettinse ben varım diyor. Ve nezd-i ruhiyetiyle şereflendiriyor. Ama o güzellikleri görünce orada kalma sevdasına tutunmuyor. İşte Abdülkuddus orada yemini basıyor. Vallahi diyor, ben onun o kat ettiği o makamlara ulaşsaydım, o payeleri ihraz etseydim, vallahi geriye dönmezdim diyor. Ve sonra da orada kendi hükmünü veriyor. İşte Nebi ile Veli arasındaki fark diyor. Davayı nübüvvetin varisleri kendileri için değil, başkaları için yaşamalılar. Yaşatmayı öne çıkarmalılar. Yaşama olsa da olur, olmasa da olur. Böyle düşünen insanlar herhalde insanların içinde kalır. Onlardan gelen eziyetlere katlanırlar, sabrederler. Ecirleri ve mükafatları dağlar cesametinde olur. Sadece kendini düşünenler inşallah kendilerini kurtarırlar. Sizin alemden beklediğiniz neyse alemin sizden beklediğinin de o olduğunu katiyen hatırdan çıkarmayacaksınız. Eğer alemin size yaklaşmasını bekliyorsanız yaklaşın, beklediklerini ortaya koyun. Sonra onlar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar. Evet, bir vesileyle dendiği gibi, siz bulut olun herkesin başında, gölgelendiren onları. Onun altında gölgelenen olsun, olmasın, sizi alakadar etmez. Siz su olun, çağlayanlar gibi akın. İnsanlar onu barajlar yaparak değerlendirsinler. Çemenzarlarını onunla sulasınlar. Kendiler içsinler, içmesinler. Önemi yok. Siz su olun. Siz güneş olun. Bütün başları okşayın. El alem ondan istifade etsin, etmesin. Sizi çok alakadar etmez. Hayrın her türü adına insanlara bütün güç ve kuvvetinizle açılın. Kucaklayın herkesi. Hayrın her türüyle, güzelliğin her türüyle. Güzelliklere karşı kapalı olanlar açık olsunlar, olmasınlar. Sizi çok alakadar etmez. Siz vazifenizi yapmış olursunuz. Toprağa tohum atmış olursunuz. Sizin döneminizde onlar başa yürümeseler bile, hasat edilmeseler bile, ambarlara zahiri olarak dökülmeseler bile, sizden sonra, bir iki nesil sonra Allah'ın izni inayetiyle o mutlak olur. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Necm suresinde Allah buyuruyor. İnsana sayinden başka bir şey yoktur. Siz say edin. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün o başa yürüyecektir. O ser çekip gelişecektir. Dal budak salacaktır. Kim bilir kimleri vesayeti altında efendim din işin huzurlarına mesul edecektir. Allahümme tahhirna minel kadiratil beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye vel nefsaniye ve nevvirna zahirena ve batınena ve envarim min hindike ya erhamer rahimin. O bizi nurlandırırsa, içimizi dışımızı aydınlatırsa, her şeyi net, mahiyeti nefsül emriyelerine uygun, doğru görmüş oluruz. O aydınlatmazsa bazen karaya ak deriz, bazen akı kara deriz. Karıştırırız her şeyi. Sana kurban olayım. Sen ol zahirsin ki ne olduğun bilinmez. O ol batınsın ki hiç kimseden gizlenmez diyor Recaizade. Allah. Hiç kimseden gizlenmez. Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Kapalı, gizli demek. Muhterem efendim, Hazreti Üstad, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, siyerde beyan edilen hallerinin ve sıfatlarının o bala kâmete uygun gelmediğini, onun kemalatının siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etbara sığışmadığını, beşeriyetine ait hususlar bahis mevzu edilirken mutlaka mertebe-i risaletteki nurani şahsiyet-i maneviyesine de bakmak lazım geldiğini ifade ediyor. Bu açıdan Peygamber Efendimizin beşeri yanları değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir ki yanlışlıklara düşülmesin? Evet, onun hakkında yanlışlıklara düşen bir hayli insan var. Allah bizi düşürmesin. O da bir zeyittir belki. Onun hakkında yanlışlığa düşünce Allah'a karşı da bir kaymaya insan maruz kalabilir. Hafizan Allah. Çünkü rehber odur. Hiç farkına varmadan yürüdüğü o şehrahtan, o güzergâhtan ayrılınca insan farkına varmadan patikaya düşer. Dolayısıyla Allah'tan da uzaklaşır. Ona yakın olan Allah'a yakın olur. Farkına vararak veya varmayarak ondan uzaklaşan Allah'tan uzaklaşmış olur. bir sürü böyle uzaklaşmış insanlar vardır. His ve heveslerinin güdümünde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyer mağazi kitaplarında, tabakat kitaplarında o büyük insanların anlattıkları şeyler, herkes kendi duyduğu, hissettiği şeyi, gördüğü şeyi, idrak ettiği şeyi anlatmış. Belki şöyle demek lazım yani, bütün onların dedikleri o şeylerin hepsini bir araya getirerek, bir mahbuti, bütüncül bir nazarla bakarak ona göre değerlendirmek lazım. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir derinliğiyle onu duymuştu. Ömer Efendimiz ayrı bir derinliğiyle, Osman Efendimiz ayrı bir derinliğiyle, Ali Efendimiz ayrı bir derinliğiyle, çocuk olmalarına rağmen yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde Seyyidina Hazreti Hasan Efendimiz 8-9 yaşlarındaydı. Hüseyin Efendimiz de 6-7 yaşlarındaydı. Fakat çok önemli bir çekirdekten geldikleri için onlar çocukluklarına rağmen o şuuraltı müktesebat döneminde o menhelül azmül mevruttan beslene beslene bizim çok üstümüzde, bizden çok faik olarak onu doğru okumuşlardır. Onun için ondan naklettikleri şeyler var. Onları saygıyla karşılarız. Onları da alıp bir haneye yerleştirmek lazım. Yani birinin dediği şey değil, ikisinin dediği şey değil, üçünün dediği şey değil. Hepsinin dediği şeyler var. Belki o hadisi nebeviyeyi ve sahabinin o mevzudaki mütalalarını bir araya getirerek, hepsinden çıkarılabilecek hususları çıkararak şahsiyeti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bakmak lazım. Yoksa onu kâmeti kıymetine uygun göremeyiz, tanıyamayız, bilemeyiz. Ama bu hiç bilmeme demek değildir yani. Ne kadar biliyorsak, yani Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahdü peymanına sadık isek, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, ihsanıyla, fazlıyla, rahmetin enginliğiyle kurtuluruz. Ayrı bir mesele. Fakat şahsiyeti Ahmediye'yi bir kere nuru evvelin sahibi olması, bir kere hakikati Ahmediye aleyhissalatü vesselamın ilk defa bir tayyünün başını çekmesi açısından ve bir yerde ifade edildiği gibi onun evet belki hakikaten Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bir çekirdek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bir ağaç veya bir meyve deniyor. Efendim Nizami'nin ifadesiyle hakikaten Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle bir şiir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da esas o şiirin kafiyesidir diyor. Şimdi onu o derinliğiyle kavramak çok zordur. Ne kadar kavranıyorsa, kavranabiliyorsa o bir vesileyi necat olabilir. Siyerde, mazide geçen şeyler biraz da onda görenden duyanlar veya duyanlardan duyanlar, duyanlardan duyanlar. İşte bizim gibi yani biz o mazide, siyerde değişik hadis kitaplarında gördüğümüz şeylere göre bir kısım hükümlere varıyoruz o mevzuda. Dini anlama başka bir şeydir de fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilkatın gayesi sayılan bir zatı hani denmiş hakkında yani hadis gibi bir söz. Levlak lema halaktu leflak. Üstad Necip Fazıl yazdığı kitap onu dedi. O adla adlandırdı onu. Efendim o ki o yüzden varız dedi yani. Efendimizle alakalı siyere o ki o yüzden varız. Bu levlâke lemme halaktul eflâkin bir yönüyle farklı bir mazmunuydu. Bir mantıkuydu belki. Bu açıdan da onun kemalatı şahsiyesi öyle siyere ve ahval-i etvarı siyer kitaplarına sığmaz çok. Beşeriyetine ait hususlar bahis mevzu edilirken mutlaka mertebeyi risalette nurani şahsiyetin maneviyesine de bakmak lazım geldiği ifade ediliyor. Bu herkesin derecesine göre farklı farklıdır yani. Ne var ki, ben kendi aramızda meseleyi müzakere ederken benim haddim değil. Size o türlü böyle didaktik olarak telkinde bulunma konumunda da bulunmuyorum. Fakat o büyük insanlar, mesela o büyük zatların menkibelerinde, kendi hayatlarını anlatmalarında ben bir dakika huzur-u cisalet penayiden kendimi uzak görsem ölürüm diyor. Yani onu bir yönüyle böyle hava havadaki oksijen gibi kabul ediyor. Huzur-u cisalet penayide durmayı her zaman. Nasıl duruyorsa duruyor yani. Sizin arkadaşlarınızdan da var. Bugün bile geldi bir tane, hani ben onu deşifre etmeyeyim de, bana yakaz eden iki defa efendimizi gördüm. Böyle gulyabaniler, böyle korkunç pencereler, pençeleri var. Böyle birine pençe çarpacakları zaman orada bir yerde hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince onlar tabana kuvvet kaçtılar diyor. Fakat yakaz eden diyor yani gördüm. Şimdi bu insanlardan bunu uzak görmemek lazım. Ben şimdiye kadar değişik insanlardan hilaf olmasın belki benzer 100 defa görmüşüm bunları. Değişik insanlardan. Bizim semtimize gelmese bile her şey bizim semtimizden ibaret değil ki. Bizimki hatalarla malum, kapkaranlık bir semt buraya gelmeyebilir. Ama semtini aydınlığıyla korumuş insanlara gelir her zaman. Evet, bir dakika kendimi huzur-u risalet penayide hissetmesem ölürüm diyor. İnsan buna talip olması lazım yani. Onu bir zevki ruhani, bir paye olarak değil de esasen, fakat varlığın ruhu özü olması itibariyle her zaman o özün, o ruhun yanında bulunma. Belki bütün kainatın ruhu, hani kainata bir kitap nazarıyla bakılacak olursa diyor Hazreti Pir, Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir diyor. Bu açıdan meseleye öyle bakmak lazım yani. İşte o kalemin mürekkebine bakmak lazım. Her şeyi Allah Celle Celaluhu onunla yazmış. Nasıl yazmışsa yazmış. Niye yazmışsa yazmış. Bizi aşar o. İnsan ona o âli şeye talip olmalı. Dun himmet olmamalı. Mevcut yeter dememeli. Bunlar bir yönüyle insanı batırır. Duraganlık insanı batırır. Sistemler bile dursalar gider bir şeye çarparlar. Küre-i arz dursa, merih dursa, ütaret dursa gider bir şeye çarpar. Duraganlık, sukutun en önemli sebebidir. Durduğunuz yerde batarsınız. Sürekli her gün bir basamak yükselmeniz, bir basamak yükselmeniz, bir basamak yükselmeniz, her şeyi daha farklı görmeye çalışmanız lazım. Herkes için. Belki hani bizim böyle taklidi dahi olsa, analarımızdan, atalarımızdan, işte başımızın ucundaki hocalarımızdan, ilmihal muallimlerimizden, duyduğumuz kadarıyla mücerred, desteksiz, altı dolu olmayan belki çok defa bir takdirlerimiz vardır yani. Onun vazife-i risaletini de şöyle böyle takdir ederiz. Fakat hani cahiliye döneminde olduğu gibi yani bir yönüyle bakarken böyle fakir Abdullah'ın çocuğu yani çıktığı yumurtaya bakma. Dün tanıdıkları işte o kadınlar sultanı Amine validemize meseleyi bağlama, onunla meseleyi değerlendirme. Ebu Talib'in yetimi deme, ona göre. Yani onu neşet ettiği ortam itibariyle değerlendirme. Sadece tavus kuşunun yumurtasına bakma. Ama belli bir süre sonra, evet o bir çekirdek gibi, evet. O da aynen bir yumurtadan çıkmıştır. Fakat sonra o rengarenk deseniyle, o göz kamaştıran güzellikleriyle kanatlarını açtığı zaman insanların başını döndürmüştür. Ona bakmak lazım yani. Bu açıdan da vazife-i risalet itibariyle o mahiyet onun bir şecere-i tuba gibi cennetin de diyor tayır-ı hümayunu olur yani burada. Başları döndüren bir cennetin kuşu. Herkes onu temaşa etmek için huzuruna koşar. Onun için yani o dua boş değildir. O büyükler hep yapmışlar. Allahümme ma'iyyeteke ve ma'iyyete habibik. Allahümme el iştiyak ila likaik ve ila likai habibike diyorlar yani. Allah'ım senin likana sana mülaki olmaya içimizi iştiyak ver. Aşku şevkle dolup taşalım ve Habibini görmeye karşı da bize bir iştiyak ver diyorlar. onun kameti kıymetine uygun takdir edenler, bir tayiri hümayun halinde görenler, bir yönüyle bu dünyada tavus kuşu, onun örneği filan, öbür taraftaki güzellikleriyle, makamıyla, Cenab-ı Hakk'ın bütün varlığa onunla bakması. Zat-ı Uluhiyet için o tabirler doğru değildir, kullanmak da doğru değildir. Sizin böyle hedefe ulaşmanız adına, hedef dediğiniz şeylere göz arpacıkla ulaştığınız gibi. Zat-ı Uluhiyet, onu öyle bir yönüyle matmahı nazar yapmıştır ki, varlığa onunla bakıyor, Efendimizle bakıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan o mazhariyetleriyle onu duyma, onu görme, onu tanıma çok önemlidir. Yumurta kabuğuna takılıp kalmamak lazım. Amine validemize takılıp kalmamak lazım. Ebu Talib'e takılıp kalmamak lazım. Abdullah'a takılıp kalmamak lazım. Allah Celle Celaluhu, evet, onu hususi, hangi kabuktan çıkarsa çıksın, hususi mahiyette yaratmış, müstesna bir varlık. Evet, belki hani bir sıradanlaştırıyoruz onları. Aslında o reşalardaki durum itibariyle, belki onun mucizatını anlatan yerlerdeki durum itibariyle, en azından bize ufuk açıcı anahtarlar veriyor onlar yani. En azından o rasathanelerden onu temaşa ettiğimizde, böyle çarşıda biriyle at pazarlığı yapan, birine şunu getir bunu götür diyen bir insan olarak değil hakikaten. Bütün onları yaparken makamı cem'in sahibi, insanların içinde bulunduğu, aynı zamanda onların muamelelerini beraber onlara götürdüğü aynı anda Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu da görmek lazım yani. Allah Celle Celaluhu kalbine bakıyor onun. Onun düşüncelerine göre sağanak sağanak başından aşağıya vahiy yağdırıyor. Onun bir dediğini iki etmiyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi o tarafa çevirmek lazım. Zannediyorum bu esasen hatta o siyer mağazi kitaplarında da çok sıradan gibi görünmüyor yani. Derinliği oralarda da nümayan. Fakat günümüzdeki bir kısım teologlar, oryantalistler esasen onu sıradan olarak böyle ele alıp anlattıklarından dolayı böyle sıradan bir insan gibi anlatıyorlar. Yoksa bu seyrinin dediği gibi Muhammedun beşerun ve lise kel beşeri diyor. Bu da bir beşer fakat beşer gibi değildir diyor. Bu açıdan onu öyle görmek lazım yani. Bizim gözümüze göre evet bizim gibi eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var, dili var, dudağı var. Aynı zamanda bir beşerden meydana gelmiştir. Fakat bir hususiyeti ruhu var. Bir hususiyeti latife-i rabbaniyesi var. Engin bir sırrı var, bir hafisi var, bizim için düşünmesek bile bir ehvası var. Yani zat-ı bahte bile bakan bir rasathanesi var. Bütün bu hususiyetleriyle ona bakmayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâmet-i kıymetine uygun görememiş, tanıyamamış, takdir edememiş olursunuz. Hatta hakaret olur bu. Evet, Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Bel huve kel yakuti beynel haceri diyor. Beşer, beşer gibi değil. Belki o taşlar arasındaki bir yakut gibidir. İşte çevresini, oymağını, evvela Kureyş'i, sonra Beni Abdümenaf'ı, sonra Beni Haşim'i, sonra Beni Abdülmuttalib'i bir manada. Yani Abdülmuttalib'e de bir şey dememek lazım. Bir manada belki onun etrafındaki çakıl taşlar gibi görebilirsiniz de şazeli bir şeyhin söylediği şeydir o. Fakir farklı biraz. Ona bir iki kelime ilave ederek farklı bir şey söyledim. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Belki kel yakutu beyne ba'dil haceri. Hepsini de taş gibi görmemek için. Muhammedun seyyidul kevneyni vel ferikeyni ve sekaleyni min urbin وَمِنْ حَجَمْ Bütün dünya ahiretin, ins ve cinnin, Arap'ın, Acem'in, herkesin efendisi. Bu da Kaside-i Bürde'den. هُوَ الْحَب۪يبُ الَّذ۪ي تُرْجَ شَفَاهَتُهُ Her meselede şefaat ümit edilir. Öyle bir sevgili o. لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِيمِ İnsanı kırıp geçiren, iki büklüm yapan, kahreden, en korkunç belalar karşısında o kurtarıcı bir şeydir, sera. Siyanet serasıdır. Üstadın bir yerde değerlendirdiği yine ona ait bir şey. Onun mucizatı zikredildiği yerde. لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُ عِذَمَا اَحْيَسْ مُه۪ينَ يُدْعَ دَارِ سَرِّمَمِ Eğer onun mucizeleri kâmeti kıymetine uygun cereyan etseydi, mucizeler onun çok berisindedir. Ayın iki şak olması, parmaklarından şakır şakır suyun akması, birkaç lokma ekmeğin bir ordunun karnını doyurması, bir kuzunun 300 insanın karnını doyurması, bir matara suyla 100 insanın abdest alması, onun mucizeleri, bu mucizeler onun büyüklüğünü aksettirmez diyor. Evet, eğer onun büyüklüğüne göre mucizesi olsaydı, namı Celili Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, ölüler üzerine okunduğunda, ölülerin hepsi dirili verirlerdi. Mezardakiler kalkar yürürlerdi diyor. Yine Hüseyri. Riya yok, sum'a yok. Duyduğunu, hissettiğini, onu engin bir saygıyla değerlendirerek nazma dökmüş. Sonunda diyor ki, en son, bürdenin sonunda, ey nefis diyor, böyle kaygınlığından, düştüğünden, zelle yaşadığından dolayı çok büyük olsa bile zinhar ümitsizliğe düşme. Ya nefsü la taknati min zelletin azimet. İnnel kebaire fil gufrani kellememi. O kocaman kocaman günahlar Cenab-ı Hakk'ın gufran denizinde sadece minnacık köpüklerden ibaret kalır. Senin günahın ne olacak ki? Öyle diyor. Kendi adına da öyle diyor yani. Bunu Kıtmir mutfağın kapısına yazdırmıştım her zaman bakayım. Onda kendi hatalarımı, levsiyatlarımı hatırlayarak reca hissimi kaybetmemek için. Ya nefsü la taknati min zelletin azmet innel kebaire fil gufrani kellememi. Allah'ım bizi kapının sadık kullarından eyle.